Εγώ μεγάλωσα στου έρωτα την πόλη, εκεί που βγαίνουνε τρέλοι κι ονειροπόλοι. Αν η αλήθεια ενοχλεί δεν με ενδιαφέρει, χτυπάω πάντα τη γροθιά μου στο μαχαίρι. Έχω περίεργο μυαλό, καλά το ξέρω, και με τον τρόπο που αγαπάω δεν συμφέρω. Έμαθα καρδιά μου πουθένα να μη δηλιάζω μόνος μου, για την αγάπη με ένα καθεστώς θα βάζω. Έμαθα καρδιά μου να ζητάω όσα θέλω, οι εχθροί μου και οι φίλοι να μου βγάζουν το καπέλο. Σε σύννεφα και νύχτες και φέρα τούμπα τη ζωή μου τους πλανήτες. Εμένα όνειρο σβηστό δεν με φοβίζει, ούτε κι όταν μια κατάσταση ραγίζει. Έχω περίεργο μυαλό, καλά το ξέρω, και με τον τρόπο που αγαπάω δεν συμφέρω. Για την αγάπη με ένα καθεστώς θα βάζω. Έμαθα καρδιά μου να ζητάω όσα θέλω, οι εχθροί μου και οι φίλοι να μου βγάζουν το καπέλο. Καρδιά μου πουθένα να μη δηλιάζω μόνος μου, για την αγάπη με ένα καθεστώς θα βάζω. Έμαθα καρδιά μου να ζητάω όσα θέλω, οι εχθροί μου και οι φίλοι να μου βγάζουν το καπέλο.